बनके तुम भी रात में खिल जाया करो, खुशबू अपनी भीनी भीनी, खुशबू अपनी भीनी भीनी सांसों में बसाया करो। बताओ होश से कैसे मैं आखिर काम लूं, आंचल तुम्हारा रेशमी दिल चाहता है थाम लूं। ओ धीरज धरो, जिद ना करो, ऐसे ना तुम माहे भरो, बनके तुम भी रात में खिल जाया करो। तेरा खोलूंगा मैं, शर्माई तो बोलूंगा मैं, अब ना नैन चुराया करो। चांद बनके तुम गगन से मेरी गली में आया करो। धूप हो छलकी छलकी बदली बन के हल्की हल्की, मेरे प्यार पे छाया करो। चांद बनके तुम गगन से मेरी गली में आया करो, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके।